pytaj mnie. Studio Embryo GZ Tetris 2013. Aha, młody Giero. Teraz jest Uptown, baby. Nie pytaj mnie o tych marnych typów, tych słabych typów. To nie jest mój rap. Zapytaj mnie, kto nie wciska kitu, dotykasz cytów i niesie tu światło. Nie pytaj mnie o te marne dupy, te słabe dupy. Niech teraz się patrzą. Zapytaj mnie, kto ma rap, grę w duszy i armię ludzi i wróć to miasto. Drodzy Boga dla tej gry, jak pieprzony o lutara. Myślę, że widzę świat w różowych okularach. Co? Dobrze wiem, jak ten naród działa. Już widzę tą zawiść, jak wysiadam z Jaguara. Dla nich świat jest szary, nie od dzisiaj. Jebany monochromatyzm oparty na stereotypach. To postanawia umrzeć jak Weronika. Mam swego losu, przyszłość moja niewolnica. Nie pytaj mnie, co jest matką potrzeb. Mam do tego dystans jak chory na klaustrofobię. Odważni dalej żyje, niektórzy mówią karką o mnie. Nie walczę o Palestynę, lecz o swoją autonomię. Amerykański sen, ja podobnie się tu staram. Rzuć to na to podwórko, podziel przez kur dolara. Mam jedno życie, nie traktuję go binarnie. Biorę wszystko albo wszystko, mój lot Greenliner. Nie pytaj mnie o tych marnych typów, tych słabych typów. To nie jest mój rap. Zapytaj mnie, kto nie wciska kitu, dotyka szczytów i niesie tu światło. Nie pytaj mnie o te marne dupy, te słabe dupy. Niech teraz się patrzą. Zapytaj mnie, kto ma rap, grę w duszy i armię ludzi i budź to miasto. Dziś są niemi ci, co chcieli twierdzić, że nic nie zmienił lot. Hermes osiedli skrzydła przy kiksach jak Jeremy Scott. Ready or not, flow na górnej półce. Ich tania karmato dental, mój cel to gór mej hurtem. Mój cel czuje dreszcze, bo to niezwykły cel. Mój sen czule szepcze, koko jest XXL. Pójdę w górę jeszcze, nie próbuj zmienić mnie. To moja była lotu, zechcę wyjdę David Blaine. Nie pytaj mnie o powroty duchów, go wizja połowy mingę. O te lamy w łyżwach, scenę co mi śmierdzi cyrkiel. O te bady noty, co wystawia Jerry Śliskę. Rok królu podziemia, bo wpierdalam łajn z jednym singlem. Tej mi pingle, przełknij Kinder Bueno. Niech tańczą jak Kate Upton, bo ktoś wrócił hip i hello. Czysty terror, statystyści elo. Siewa, i kto jest kurwa świetny? Fly or fly. Love to see me do this shit.